أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. سورہ زخرف مکی سورت تے نزول کے درش پیتم نمبر 5 دا سورہ شورانا نازل شوے دے ترتیب د سورتونو کی 43 نمبر درسل ویختم نمبر اوم پس د سورې شورا نه دی. هر کله چې مخکې سورتونو کی او شبهات هغه ذکر شو د مشرکینو دا او شبهات الله رد وکړو، نو بری سورت کی اللہ اتم شبہ د مشرکین ذکر کئی. مقصد د سور زخرف نفی د شرک فی الدعا بالعدلہ. سورت کی اللہ و مغم مضمون د حوامیم ذکر کئی چرا مدد شب صرف او صرف یو اللہ توی لکھی گی. یا اللہ مدد، اللہ شرا مدد، اللہ شرا مدد، دا مسئلہ اللہ ثابتی بدلائل سرا. اوسرت کی اللہ رد کئی داتم شبہی دا مشرکانو چوئی دی اولیاء اللہ اختیار ورکڑے دے، دوی اللہ اختیار ورکڑے او دوی بمونگ بچ کئی، دوی بزمونگ امداد کئی. جواب اللہ کئی شپگ اتیایم نمبر آیات کی چوگو را فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله. آیت نمبر 86 کی جواب ذکر کئی ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون. واقدار ندی اغسان چی دوی را مدد کئی بید اللہ نا الشفاعت دخلاصولو. اللہ وی اختیاری نیشتا وس نرسی گی، توی ما با بچ کئی او ما لبا نجات را کئی او زمان امداد با کئی. اللہ وی امداد دی نشی کولے. ندیس رند کی اللہ رد کئی داتم شبید مشرکانو. او دی سر متعلق او نور شبہ اللہ دفع کئی. اصل شبہ اتم شبہ دا خود اتمی شبہ سرا او نور وڑی شبہ دفقئی شبہ وی لکھی کہ اعتراض تھا یو اعتراض ذکر کئی آیت نمبر 15 کے وجعلوا له من عباده جزءا او گرزول دے مشرکانو دے اللہ دا پارا دا بندگانو دا اللہ نا جزءا نازولی دا ڈنبے شبہ دا مشرکانو چوئی دا اولیاء دا اللہ نازولی دی دویم شبہ ذکر کئی آیت نمبر 14 کی چوئی فرشتے دا اللہ لون دیو فرشتے دا اللہ نازولی دی امیت تخذا مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین امیت تخذا مما یخلق آیا اونی والاللہ دا غچانا چی پیدا کری دی بناتین لنا واسفاکم بالبنین او غرکڑی تاسو بالبنین بزامن سرا عجیب کار دے اللہ زان لا لون خوخی کے اتالی لکان در کڑل عجیب خبر دا درم شبہ ذکر کئی آیت نمبر 20 کے وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم اوائی دوی کچری خوخوی دمی ربان بانسا مونگ با عبادت نو کڑی ردوی دا مونگ چی دی قبر دا سجدی کو دا دی اولیاء و عبادت کو نو پا دی باندی اللہ خوش آلی گی جوابی اللہ کئی ما لهم بذالک من علم و تا سرستا پا دی خبر باندی سا دلیل دے شتا دلیل پا شرک اللہ خوش آلی گی که پا شرک اللہ خوش سکی گی سلورم جواب سلورم اعتراض 22 کے چوئی دا زمون دا مشرانو خبر دا آیت نمبر 22 بل قالو انا وجدنا بانا لا امتن بلکہ وائی دوی یقیناً مندلی دی مونگا مشران خبل علا امتن پیو طریقہ باندی و یقیناً مونگ پا نخونی خانو ددوی باندی محتدون لار مندون کیو دا زمونگ دا مشرانو خبر دا نو دویم جوابی اللہ کی آیت نمبر 26 کی شپگشتم کی جواب شپگشتم نے جواب شروع کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ وَأَصْلُ مَشْرَان سَادَادِي انبیاء ستا مشران دی نو یا انبیاء ستا دی خبر حکم کڑے چې قبر ته سجده کوو بت رامت کوو که انبیاء رد کڑے دے ابراہیم علیہ السلام بتان جوڑ کڑی که بتان مات کڑی دی اگر بت شکنو که بت جوڑون کیو اگر بت شکنو بتان مات کڑی دی نو استا مشران سوک دی اغا انبیاء دی پیغمبران دی ابراہیم علیہ السلام استا مشر دے نبی علیہ السلام استا مشر دے نور انبیاء استا مشران دی دی بس روان شاہ پینزم شبہ دیرشم آیات کے آیت نمبر 30 کے چوئی دا جادوگر دے ولما جاؤم الحق قالو هذا سحر اور کل چراغ دویتا حق ویلی دوی حازا سحرون داد جادو و اینا بی کافرون او مند دین انکار کو شبگم شبہ ذکر کئی 31 کے وقالو لولا نزل حاز القرآن علی رجل اوائی دوی ولی نازل نشد قرآن پیو سڑی باندی من القریتین دا دوو کلونا عظیم پلوی سڑی باندی و دا قرآن چرت پوچھت سڑی باندی ولی نازل نشو چی پد نازلی دو نا پا مکو طوائف کی خو نورم دی روچد و چد خلقو مالداران خلقو سردارانو پاوی ولی نازلی دو او اوم شبہ آیت نمبر 60 کی کدا دمرا ہم مسلوے نو فرشتان لاولی نرالی گلا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. نو دا او نور شبه اللہ ذکر کئی دا دے سرم متعلق مقصد دا سورت نفی دا شرک فی الدعا چرا مدد شبه صرف او صرف یو اللہ توی لکھی گی او دی سورت کی اللہ رد کئی دا تم شبه دا مشرکانو چوی دی اولیاء اللہ اختیار ورکڑے دے او دی واقدار دیو اختیار مندی جواب کئی 86 نمبر آیات کی ولا یملک الذین یدعون من دون اللہ الشفاء دا دوی چرا مرد کئی دا اللہ نہ سیوا نو دی واقدار و اختیار مند ندی دا خلاصولو او دی سر متعلق او وڑی وڑی شبہ ذکر کئی او داغی جوابات اللہ کئی سر کے ترغیب للقرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم پماند دیورو فی او بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم پا امداد دا اللہ چام محربان و خاص محربان زانتے حام میم پماند دیورو پیو اللہ پویگی والکتاب المبین ترغیب القرآن والکتاب مبین اور شاہد دے کتاب المبین واضح پارا مسئلہ باندے واضح خبر کئی اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا یقیناً گرزولے دے مونگ دے قرآن لرا قرآنًا دلستو کتاب عربیًا پواز عجب کی دے لعلکم تاقلون خامخات تاسو کے عقل رانشی عقل بستا کاملی گی بسو پا قرآن باندے ورنہ دا قرآن نا علاوہ بسی اولائک کل انعامی بلہم ادول بیا ڈنگری نو عقل بدا کی بسرازی پا قرآن باندے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ او یقیناً دا قرآن فی أُمِّ الْكِتَابِ پا غاصل دا کتاب کے دے لدائی ناز منسرا مراتن لوئی محفوظ چا اللہ وی زما پیلم کم داد محفوظ دے لالیون خامخاو چت مرتبی والا حکیم ڈک دا اکمتنا قرآن دا درجیو دا منزل سوک مقابلہ کولے شی اچھتے مرتبے والا کتاب دے او دغرنگی حکیم ڈک دا حکمت ندے دا حکمتن نڈک کتاب دے او زجر منکرینو تا افندر بوانکو مذکر صفحن ایارو ایوابڑو منگتا سنا اذکر بیان دا کتاب صفحن پاڑو لسرا انکنتم قوم مصرفین دیو جن چیئے تاسو یو قوم زیادے کو ان کی تا اللہ وی ظلم کے شرک کے نبز زبدن دخپل کتاب بیان وارم عذاب بدر باندر آولم و اس تخویف دنیا بھی و کم دا دنیا یر ورکی سمشا گینی تباب دیکم زاندروان دنو تو گور انجامی سشو و کم ارسلنا من نبیین فی الاولین او سمر ڈیر لے گلی دی منگا دا پیغمبرانو نا پڑن بنو کی ہر قوم تا اللہ پیغمبر را لے گلے 124,000 کم و بیش انبیاء اللہ را لے گلی او ما یاتیہم من نبیین او ندر آغلے دویتا من نبیین حسیو پیغمبر اللہ کانو بی استادیون مگر دوی پاغ پسی ٹوکی کون کی کم پیغمبرم چراغلے ندی بیمانو پسی ٹوکی کڑی دی نو کتا پسی ہو کنو سے چلو شو تو بخوا پکی گی نا نا فاہلکنا شد منم بچن نو علاکڑن منگا اشد منم دیر سخد دوینا بچن پلاس چولو کی ومزا مسل الاولین او تیر شوی دی حالات دا تباہ دڑن بنو اگر آدیان سمودیان دا نو علیہ السلام قوم اگر مدین والا سنگ تباہ شو دا اللہ مقابلے اکڑے شو بیا دلائل اقلیہ ولا انسان تم او کچرے دتا بوسکی ددوینا من خلق السماواتی چا پیدا کڑی دی اسماننا والارد اس مکا لیقولن نخامخا ویبدوی خلقهن العزیز العلیم پیدا کڑی دی دی لرا غالب و پوزات سبو چا پیدا کڑی اگا عزیز و علیم ذات پیدا کڑی دی دے چوی اللہ ہی نمان لو ابو جیل دی اللہ نہ منلو دلتا خو اللہ وی کا ابو جیل نہ تپوسو کہ چی اسمان ازمک چا پیدا کڑی ناغسوئی اللہ پیدا کڑی عزیز و علیم منلو خواہ اللہ دی اغزان جعل لکم الارض دا ټول مخ کی تیر شوی خواہ اللہ دی اغزان تو جعل لکم الارض چی گردولی دن ستاو دا پار ازمکا مہدن بچونا اگر ازمک تا اللہ دل غڑولی دا و جعل لکم دا سخکاری و خڑ کارپیٹ یا قالین چا غڑولی دے و جعل لکم فی سبلا او گرزولی استاو دا پارا پا دیز ماکی سبلن لاری لعلکم تحت دون خام خانج تانسو لارو ممی دا لاری پا کچا جوڑی کڑی والذی نزل من دا طول دلائل دی خان دلائل اقلیا والذی نزل من السماء ماء او غزان چرا ورید برنا ما ان باران بقدر پیو اندازی سرا او گر باران سوکرا ورائی او خپل اندازې ولا مقرر کړی دا نه دا غ اندازې نه کمیږي او نه زیاتیږي فان شرنا بی بلتم میتا نو تازه کو مونږ په دې باران سره بلتم میتا کله اوچو کذالک تخرجون اوم دا رنگي روب ویسته شه تاسو د قبرونو نه کله په قیامت کې والذی خلق الازواج کلها او غزان چی پیدا کری دی جوڑی کل ہاں ٹولی ہر یو شیز لا جوڑا چاور کری دا انسان تا لا جوڑا چا پیدا کری پتہ دنیشتا و جال لکم من الفلکی او گرزولی استاو دا پار دا کشتینا والانامیو دا چار پیانونا ما حقا ترکبون چی تاسو بسور لکوی او گورا چار پیانی دا پیدا کری کشتی دی جازون دی موٹی دی پا دی سور لکی لتستو علا ظهوری دی دا پارا چی برابر شی تاسو پشاد دی باندی ثم تذکرو نعمت ربکم بیا یاد کے تاسو نعمت درم خبل ادستو ایتم علی کل چی برابر شی پا دی باندی سڑی چی کل سور شی بی نسڑی تا دا اللہ نعمت یا چی که یاد نشی چو برا اللہ را لسم رخ کل نعمتو نے پیدا کری دی و تقولو اوائی تاسو سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین و ان الى ربنا لمنقلبون ده سفر دعا پوشو کسو دبوزو کی ده سفر دعا قرآن کی کم سے کرا جواب بسی سورے زخرف کی آیت نمبر دیار لسم او سور لسم و تقولو اوائی تاسو سبحان الذی در سفر دعا رکھنا معنی مزد کے خواہ و تقولو اوائی تانسو سبحان اللذی پاک دے حق ذات در سنا دعی جزنا دعی صداران و دنا زولنا پاک دے حق ذات سخر لنا حدا چے تابیکڑ منگل دا سور لے پاک دے حق ذات چتا بیکڑ منگل دانسور لے وما کننا لہو مقرنین او نیو منگ دیلر تڑن کی اللہ زینشم قابو کولے اس بسوک قابو کی دلرنگی خر کا پلانا شسوک بے قابو کی اوخ کا پلانا شسوک بے قابو کی لکا دی قربانے کی اکثر پلانا شسوک قابو کولیش اکثر بے ڈزو کی ویلی بس دلل چاہتا بیکڑی دی یو اللہ دعا وایا چا اللہ دل تابی کی وما کننا لو مقرنین او نیو منگ دیل رتڑن کی و ان الى ربنا لمنقلبون او یقینا منگ اخبل ربتا لمنقلبون خامخا واپس لن کیو واپسی زمنگ اللہ تدا یا ساتو قربانے کی کساروی را پرزے ام دا وایا پس رکی وایا اللہ بیدل قابو کئی وجعلوا له من عبادي جزءا اس دا شبہات ذکر کئی وجعلوا له من عبادي جزءا او گرزول دے مشرکان دا اللہ دا پارا من عبادی دا بندگان دا اللہ نا جزءا نازولی اللہ لے جز جوڑ کرل کنا نازولی ولا جوڑ کرل چاولا پیریانو کی نازولی کرل چاولا پرشتو کې نازولی کړل، چاولا انسانانو کې نازولی کړل، پلان کې نازولې دي او ډنګره نازولې دي، وسړی د الله اولاد نشته نو نازوري د کوم نه راځي. ته سو اخلاص کې نه وې مونږ کې چې لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نه څوک نائب شته او نه د چا نائب دی، نه ته څوک پیدا دی او نه د چا پیدا دی. ته مونږ کې دا وې بار چې روزي نو دروغ وې بیا. وجعلوا له من عبادي جزءا، او غرزول دي مشرکانو د الله د پاره د بندګانو د الله نه جزءا نازولي. ان الانسان لكفور مبين، يقينا ان الانسان، اوس کوي چې يقينا انسان، نو بیا ټول انسانان شو کنه، نو ټول انسانان کافران دي ښکاره، نعوذ بالله من ذلك. نه نه، يقينا دغه انسان دا کوم چې الله لی صداران جوړي. ان الانسان یقینا دغه انسان لکفور مبین، خامخا کافر دی ښکارا، د کفر کې شک نشته. اوس که تو تار سوې امیت خذ مما یخلق بنات، آیا اونیول الله، یا آیا نیولی دی الله، مما داغ چانا یخلق چی پیدا کری دی، بنات لنا واسفاکم بالبنین، او غر اکڑے تازو پا زامن سرا. عجیب کار دی، دوانا پیدا کری اللہ دی، نو جنکی اللہ زان لخوخی کی غرے کے فرشتے او زامن اتا لگر کرن. عجیب خبر ندا، آلان کی لور ستا خوخ ندا، او وجه اللہ بیا رستو ذکر کئی خواه. واسفاکم بالبنین، او غره که تاسو بزامن سرا. نا اللہ وی خپل حال وورا، تالا چکل دا لور زیر درکده چی مبارک شا لور دوشوا، پتا سا تیری کی بیا گورا خواه. قرآن اغا نقشه ذکر کئی، و ایسا بشرا حدوم، او کل چی زیر ورکده شی او تند دویتا، بی ما پاغ سبانده دوربل رحمانی، چی بیانه ی مهربان بان سالا. مثلا پا مثال کی سو مطلب شو، اللہ لی مثال کی سو بیانه چی دا فرشتی دا اللہ لونه دی کنا، دا اللہ نازوری دی دا اللہ لونه دی. اللہ وی کد پدی مشرکانو کی یو تن لا زیر ورکڑی شی چو مبارک شلور دیوشوا، نو حالتی سی زوال وجو مسودن، اگرزی مغدد مسودن تکتور، و هو کزویم، او دی بی ڈک دا غمنا. دا سی تی جوڑ غلائی کڑی دا، ای دا سی او کنی چی لوری ہوشی نو بیا چاہ ترا مخام کی گی، حالان کی لور خون دا اللہ نعمت تے کنا. نبی علیہ السلام فرمائی دا کمی خزی چی اول لور پیدا شوا، نا دا دی پوشی چی دا بختور خزی دا، زکر دیل اللہ نوکر پیدا کرد، اللہ والا خدمتگار پیدا کرد. خود دل کرد چی دا لور زیر ورکڑی چی چی مبارک شو لور دیو شوا، نا دا در رنگ تک تور شی، او سی ڈک دا غم نی، بس کلے کی لٹے کنن نو پڑنگ پجڑا کی گی. نو خپل خود دا حل دے، او اللہ تا فرشتو تا نسبت دا جنکو کی ہوئے چی دا دا اللہ لونہ دی، او زان لدی دا حل دے، دمرا خود تکڑے. او میون شو فی الحلیتی، او میون شو پا دوانو بانی خوشحالی پا کار دخوا، دوان دا اللہ نعمتو ندی. اکثر زمان ملگیری ٹیلیفونو کی اوی جی امبارک شے، و تا لکا ستا دی امبارک شے خیر شا، اوی جی اللہ را باندی رحمو کلو ری راک، و تا زالک امبارک شا اللہ ری دلل بی کی. دا سی پکار دا دانا جی تب یاد اخل کو نم پٹ پٹ کی گئے. او میو نشو فی الحلیتی، ایغا سوک چلوی یولنشی فی الحلیتی پکالو کی، وو فی الخصوامی غیر مبین، او داوی پخ وو، او دیوی فی الخصوامی پخبرو کی غیر مبین، نسرگند نخکار کون کی، نسرگند ان کی خبل خبر لرا. خز خبل خبر اخکار کولیش، سڑے د خپل خبر وضاحت خکولی شی که خزا سوائی تاسو. مثال یو زی که بحث مباعثه راغا، جنگ راغو، یا سبل خبر راغا، سو خپل خبر خ داڑا کولی شی، سڑے کولی شی که نا. خزی چی دمرا کمزور مخلوق دے، اللہ وی ما زان لکمزور مخلوق خوخ کو تالمی طاقتور مخلوق درکو، اسی سوائی تاسو. دا پی رد اللہ کئی چی او مشرکا ستا پا خیال ما ځان لا کمزوري مخلوق خوخ کو غوړه مې کو او تعالی مې طاقتور مخلوق در کو حالان کې دوانه ما پیدا کړی دي نو کسه د نازوري خبره وي خدا تکړه ما ځان لا غستې وې کا پوښه دا ما به خبره وجعلوا الملائکه الذين او غرزول دي مشرکانو فرشتي هغه کسان هم عباد الرحمن چې دوی دي بندگان د مهربان بانسا اناسن جنکه یا اناسن لڑا یا بولی مئی یشاو اناسا تاسو دوستل کن پرو نمو دوستل کن ورکی چا دی جی غوغشی تشی جنکی او ورکی چا دی جی غوغشی تشلکا نو اناسن جنکی لڑا نو تچ فرشتو تا نسبت دا جنکو که چی دا جنکی دی او دا دا اللہ لڑا دی نوز باللہ من ذالک نو اللہ سوئی اشیدو خلقهم اشهدو خلقهم آیا دوی حاضر شوی دی پیدایش د دوی تا الله وی فرشته چې ما پیدا کولی تا هغه وخت کې موجود وی چې تا کتلی چې دا جنکی دی وکاله کاندي بے ایمان ستوکتب شهادتهم زرد چې لیکو مونږه شهادتهم بیان د دوی او یسالون او د دوی نه به تپوس کولی شي ستا دا خبرې لیکلې کیږي ښه ته چې کوم بکواس کې دا لیکلې کیږي الله وی ردی تپوس بدنه کولی شي وقالوا وعد لو شاء الرحمن كچره خوغه د مې ربانه بانسا ما بدنا مونږ به عبادت نو کړی دی خدا مونږ کړی دی اولیاو عبادت کو نو پدی الله خوشاليږي دا د اولیاو محبت ته جی معلوم بذالک من علم نشتر د دوی سره په دی باندې من علم سدلیل یا سپو کوم زی الله ویلی چې په دی خوشاليګم شتا ان هم الا يخرسون ندی دوی مگر ہٹکلیان اٹکلی چې بے دلیل خبر کوي ام آتینا هم کتابن آیا ورکڑے دے منگ دوی تا کتابن یو کتاب یا یو خط من قبلی مخد قرآن نا فهم بی مستمسکون نو دوی دی پدی بانی منگولی لگون کی اللہ وی ما دل بل کتاب در کڑے د قران نه علاوه چې پایې کې مې دا خبره کړې ده چې او زر دوی پر عبادت خوشاله کم بل قالو بلکې نو چې کله دلیل وسره نشته نه کتاب شته نو سوې یاره د موږ مشرانو به داسې کول بل قالو بلکې وای دوی انا وجدنا ابانا اوس هم وای کړه اوس یې کراګیر کې خبره کې چې هرکه په دې څه دلیل دی یاره چې وای دلیل ملیل نه نیو خبر خو زموږ مشرانو به داسې کول زمون مشران به داد زمان نیکه به پیر صاحب لا زمان نیا بوتلا ما پلار به داسې کول جی زکه زم کومنو اوس د پلار او د نیکه ډو کې خو جی نشو خرڅولی کنه ای زر او بے وفایی نشو کولی کنه و سړی د الله حکم منه مشر به دې غلط کار کړي نو ته به بیا هم د هغه تابېداري کې نو ته ځان ته مسلمان بیا د کومې خبرې وې بل قالو بلکه وای دی انا وجدنا بانا یقینا مندل دی مونگا ابانا مشران خپل الا امتن په یو طریقه باندې زما نیکه بجی پیر صاحب لنی زمانیا بوتلا زمانیا بجی پیر صاحب لچا پی کولا جنو مون خو بخا مخا کو جنو زمان نیکه کر بجی پیر صاحب امدا سراتلو اس پرده بنو امدا سے ڈائریکٹ برادر نگه دو نو مونگی سنگ جی بیٹک کی کینو نو یعنی څه مطلب یو مونږ نسلن در نسلن بی غیرت را روان یو بل قالو انا وجدنا بنا لامتن مونږ ته نوې ښکاري خو خلک داسې وایي ښه ګوره او کوي داسې بالکل و انا لانصارهم مهتدون او یقینا مونږه په لارو چارو د دوی باندې مهتدون تلونکي یو څه چې زموږ مشرانو کول جي بس هغه رنګې کو نو څه وکړو جي وكذلك ما ارسلنا من قبلك ام دغرنگی ندی لگلی مونگا مخکستانا فی قریت پیسیو کری کی من نظیر یو یرور کون کے اللہ وی کم یو پیغمبرم چی ما لگلی دے یو قوم تو داغ قوم مالداران خلکو سویلی الا قال مترفوا مگر ویل با مترفوا مالداران د دې کلی یا سرګشو د دې کلی انا وجدنا بانا یقینا مندری دی مونږ مشران خپل الا امتن په یو طریقه باندې و انا لا ساری مقتدون او یقینا مونږ پلارو چارو دا غیبان نتلون کیو. یه رجی مونگ دا مشران و تابیداریو پا هر دور که دا شوی دی. اللہ وی پا کم دور کم چه ما پیغمبر را لگلے او خلکو تے بیان کرده نو دا آغا کلی چه کم سرکش خلکو ناغوی سر بچه دلیل نونو سبه پیش کل دلیل کی. یه رجی مونگ دا مشران و تابیداریو جوابی کئی خواه اولو جی تو کم بیہدا اگر چرات لمکڑی تانسا بیہدا پر دیر ہدایت باندی مما دا وسنا وجد تو مالی آباکم چی مندلی دی تانسو پاغی بانی مشران خبل ستام مشر خو گمراو پس ملار نور با زجرت دا سوین دا دا ہدایت خبر دا دا دا اللہ خبر دا نائی بسو گئی دی چی خمنو نا قالوا بولدی انا بما ارسلتم بی کافرون یقینا من پاس باندی چلی گلی شوی تاسو پا غیباندی کافرون انکار کو چورلٹ بے انکارو کو نا اللہ وی ما بس اکڑا فانتا کم نامنم بدل می واغستر دوینا اللہ وی بدل می تی واغستا فانظرنو گورا کیف کان عاقبت المکذبین سرنگشو انجام دا دروغ جنو ورا دروغ جنو انجام تا بیا ورا کنا سیشو انجامو اس دا دویم جواب کئی چه ستا مشران سوک دی انبیاء دی ابراہیم علیہ السلام ستا مشر دی ناغد بوتان عبادت کردی که بوتان مات کردی دا ستا مشر دی رضی تابداریو کا و اس قال ابراہیم او یاد که کلی چویل ابراہیم علیہ السلام لیابی پلار خبلتا پلار سوکو آزر و قومی و قوم خبلتا اننی برا مما تابدون یقیناً ز بیزارم دا غسنا چی تاز عبادت کوی اعلان دا بائی کاٹی تو گو خان نکیگی دا خانانو دا ملنگو سرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبدالرحمن وی زمونگو استاد تر منظر نکیگی زی اعلان دا بائی کاٹ اننی برا مما تابدون دا تکوی وی یا رجی خپت می دی جنو خپو بشی جنو وسره جو ڈنگ ڈنگی کڑے پا خواده کنو ولی وسره کیه نی بکی اپا که دا پیغمبر دا سنتو خلاف کڑے دے پیغمبری خفا کڑے اللہی خفا کڑے دے تو وسره ولی کیه نی بکی دگرنگی آغا بلی او خلاف شریعت کار کئی نکریزی دی جنجو ندی نو ولی وسره بکی کیه نی دیسوی یه رجی ورش پدا مخی او ٹنگ ٹنگو تو ورشو اسمان زورا بوزا زنیز دینی منو چوز یو بل رولو منو و ایس قال ابراهیمو داستا مشران دی و ایس قال ابراهیمو یاد که کلچویل ابراهیم علیہ السلام لیا بی پلار خبلتا و قومی و قوم خبلتا اننی برا مما تابدون یقیناً سے بیزارم دا غسن ہی تاسو عبادت کوی اللذی فطرنی مگر اغا ذات چیز پیدا کردیم دا غی عبادتو کے کم ذات چیز پیدا کردیم تاسو پیدا کردی دا غی عبادتو کے فَإِنَّهُ سَيَحْدِينَ نو پس یقیناً دغا اللہ سَيَحْدِينَ زردے چی مضبوط بکی مالر دغا اللہ بما مضبوط ای پا دی بیان باندے ورنستاسو دا پورو قوم مقابل کل غران کار دے وجعلها کلمتا باقیتا او گرزو لمنگا کلمتا خبر دے ابراہیم علیہ السلام باقیتا فی عقبہ باقی پا دیکی دن کی پا نسل داغ کی لعلهم یرجعون خامقا چی دیر او گرزی خبری دا ابراہیم علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام خبر کم خبر بیان دا توحید او رد دا شرک دار ابراہیم علیہ السلام پیغامو دار ابراہیم علیہ السلام خبرو چی خلق دا اللہ عبادت تران بلل او خلق دا غیر اللہ دا عبادت نا بندول منکول دار ابراہیم علیہ السلام طریقہ وکنے زمونگ باباو ابراہیم علیہ السلام سوکو یا ساتا زمونگ دا پختنو او زمونگ دا عربو نیک سوک دے ابراہیم علیہ السلام زمونگ دا پختنو نیک دے دا کم طرپا دا حضرت یعقوب علیہ السلام و دا اسحاق علیہ السلام دا طرف زکر دا پختانت دا دا یہود یو شاخ تے دا بنی اسرائیلو دا یہود یو شاخ تے او عرب چی دینو دا اسماعیل علیہ السلام دا طرف دا ابراہیم علیہ السلام اولاد تے مون پختانه او عرب تو پختنو عرب تو وګوره په دې دوانو کې غیرتم ډیر دې په دین باندې یو چرسی او بنگی سړی بای داغه مخ کې خوري سو غلط خبرو کې د پیغمبر سو بیزتی دیو کی یاد دی یو صحابی بیزتی دیو کی یاد قرآن پسی خبرو کی داغه حل سی بیا جنگ کئی کنه کئی وسر دغرنگی مثال د عربم دی نو دا دو قومونه داسې دی عرب او پختانه چې په دوی کې غیرت ډیر دی د څه د وجې ځکه بابای ډیر غیرتی و ابراهیم علیه الصلاة والسلام پختنو کې چې یو تن تیز نو خلک ورته څه وایي وایي هلکه سم د اور بچی وایي که نه وایي یو تن چې تیز نو څه وایي ورته خلک وایي هلکه سم د اور بچی نو د اور بچی چا ته نسبت کوي ابراهیم علیه السلام ته کوي چې هغه اور ته دانګلی و خو د خپل مقصد نه نورستو شی پښتون هم وایي که نه وایي سر مې دې لاړ شي خو د خپلې خبرې نه نورستو کېږه زما یو خبره ده ایو پښتون د چا ویل وایي څومره عمر دی دی وایي شل کاله شل کاله پسې دې تپوز کو وایي څومره عمر دی دی وایي شل کاله هلکه وایي شل کاله مخکې هم د شلو اوس هم د شلو وایي زه پښتون یم زمونږ یو خبره مخکې هم د شلو اوس هم د شلو نو هغه خپلې خبرې نه رستو کېږي نه رستو کېږي ځان کې د بابا خوینه پیدا کا ابراهیم علیه الصلاة والسلام دا ستا مشر و وایس قال ابراهیم اندو به بچا فخر کوي زما پلان کې مشر دی سکھ به بچا فخر کوي عیسائی او نور به بچا فخر کوي ته په ځان فخر وکړه چې زه د ابراهیم بابا نوسیما زه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتی ما ته دا فخر وکړه ستا د فخر خو ډیر ځایونه دي مسلمانه ستا د فخر خو ډیر شیزونه دي ډیر ځایونه دي ډیر مقامات دي چې ته په هغې باندې فخر کولی شي تا ولې ځان ذلیل او رسوا کو ولې دې ځان کمزوری کو د کافر سپیړه ده ستا مخ دی ولې دې ځان ذلیله کو راشه دا ستا مشران دي د دوی نه چلی زده کا وایس قال ابراهیم یاد که کله چې ویل ابراهیم علیه السلام لیابی پلار خپل ته قوم خپل ته یقینا زه بیزار یم د هغه څه نه چې تاسو عبادت کوي مګر هغه ځان چې زه پیدا کړې یم نو بس یقینا دغه الله زر دی چې مضبوط به کی ما لره او ګرځوله مونږه خبره د ابراهیم علیه السلام باقی پاتې کیدونکي په نسل د هغه کې لعلهم یرجعون خامخا چې دوی راوګرځي خبره د ابراهیم علیه السلام ته بل متعتو هؤلاء بل متعتو هؤلاء بلکه ما فائدہ ورکړه دی موجود او تا وا با او مشران د دوی تا حتا تر دی پوری جاءهم الحق چراغ دوی ته قران ورسول مبین او استاد واضح کونکي د حق راغ دوی ته حق حق څه شنه قران او ورسول مبین او استاد یا پیغمبر مبین واضح کونکي د حق لره ځکه نبی علیہ السلام د څه بیان کولو د دې حق بیان یې کولو د دې حق وضاحت یې کولو نو ورسول مبین نو چې کله پیغمبر راغو نه دوی ومنلو نه نه دوی ته جادوګر ویلې ولما جاءهم الحق او ورکله چې راغې دوی ته نه بیا چې نه دی یو ورځ مونږ له خوند راکو ولما وقالوا ولما جاءهم الحق اوركل چراغ دوی ته حق قالوا ویل دوی هذا سحر دا دے جادو قران ته سو ویل جادو نو قران جادو او دی بے ایمان او ته جادو ویل نو و ان بی کافرون او یقینا مونگا په دی باندې کافرون انکار کو وقالوا وای دوی دا شبهات تیخه شبهات تی میں چاول وضاحتو کو چھ او نور شبہ ذکر کئی پا دی صورت کی وڑے وڑے دا غا وڑے وڑے شبہ دی خان جادوگر دے دا غرنگ پوچت سڑی ولی نازل نشو وقالو وائدوی لولا نزل هذا القران ولي نازل نشد قران على رجل پيوسڑی باندي من القريتين د دو کلونا قريا یو مفرد یو کلی او قریتین شو تسنیه شو دو کلی من القریتین دو کلونا عزویم پلوی سڑی باندی پا پاغه وخت کې دوا اوچت کلی کم کمو مکه او طائف. مکه او طائف وی په مکه او په طائف کې بل داسې عظیم اوچت سړی نو چې پاغه الله قرآن نازل کړی وې. نعوذ بالله من ذلک. دا دې دومره اوچت سړی راغو اوس بم تا ته وای ښه وی به دا دې دومره اوچت سړی راغو چې دې قرآن وای. بل سړی نو چې هغه قرآن بیان کړی وې وہ سڑے دا خدا اللہ تقسیم دے دا اللہ ویش دے نو پدی کی منگ سے ویلے شو اہم یقسمون رحمت ربک اے دوی تقسیم کو ان کی لیے دا میرو بانتیا درمستا دا اللہ دا میرو بانتیا دا تقسیم تا تاوالا شوے دے تالا اللہ دا اختیار در کڑے دے کہ تا زمان دا میرو بانتیا تقسیم کوا چانا پیغمبر جوڑو چانا امتی جوڑو چانا علم جوڑو چانا جاہل جوڑو اللہ وی دا زمان اختیار دے زما خوخه دا چاله علم ورکوم چاله نو ورکوم. که الله یو تن له علم ورکي مونږ پکې څه ویلی شو؟ که الله یو تن له نه ورکوي مونږ پکې څه ویلی شو؟ دا الله خوخه ده ته ولې اور اخلي؟ نحنو قسمنا بینهم ته دې کس ته مه ګوره چې دا څوک دی. دې ته وګوره چې دې خبره د چا کوي. راځه چې تر اوسه ناست یم ما د پلار تعریف وکړو که د نیکه تعریف مې وکړو که د ځان تعریف مې وکړو د چا تعریف مې وکړو دا اللہ تعریف میں اوکو دا چا خبری میں اوکے دا میں زما پلار دا ویلی نکہ میں دا ویلی ما دا ویلی استاز میں دا ویلی ما سو ویلی ما خود اللہ خبر تا اس توک نما تا مگورا دتا مگورا دتا مگورا دگرنگی بل سوک بیانی اگر تا مگورا دیتا گورا چی خبر دا چا کی گی خبر خود آگا اوچت ذات کی گی کن دیتا گورا خو دیسی اور واخ لی نو پزر و ایناد راشی و یر زبا دتا کینم نو ما کینه کنم مونگ لبس ہو کی ورزی و جواب بور کی نانو قسم نا بینم مونگ تقسیم کڑے دے پا میند دوی کی معیشت ہم دا گزران دوی فی الحیات دنیا پا جند دنیا کی اللہ وی دا تقسیم ما کڑے دے تالا ما دا اختیار نرے در کڑے دا زمان اختیار دے ما تقسیم کڑے چانا میں علم جوڑ کڑے چانا میں جاہل جوڑ کڑے دے درنگے چانے میں مالدار جوڑ کڑے چانے میں غریب جوڑ کڑے سما اختیار دے ورفعنا بعضهم فوق بعض او پور تکڑی دی منگا بازی ردوی دا پاس دا بعضو درجاتن پا درجو کی یو دا بل دا پاس پا درجو کی سشی اچھا چی رس دا پارا لیت تخذ بعضهم بعضن سخریہ دے دا پارا چونی سی بازی ردوی بازن بازو لرا سخرین پتا بیدار سرا اس کا ٹول اچت وے کا ٹول اچت وے اور مالدار وے دا دی کار بچا کون دا سی دو کنے دالک دا دی دا کورو نا بچا جوڑا دا نور کارو نا بول اچھا کون دگرنگی کا ٹول مالدار وے دا فصل نو بچا کر دا دومره میوه بچا کرلی کار کې دی شو بیا نشو کې دی نه الله وی د بازو درجه می په بازو چته کر سد بارا چې دا لاندینی د دې بار نو سشي تابعدار شي دا لاندینی د دې بار نو سو کی د دې کارونه سرته ورس او دا بر نیول پیسې ورکی د دې کارمو شو دا غی کارمو شو یا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا لیتا پارا چونی سی بازی ردوی بازو لرا سخریا پا ٹوکو سرا اکثر ٹوکی مو کی کن مالدار غریب پسی ٹوکیو کی کن نا دا مالدار دا پارا سشی سبب دا عذاب شی اللہ و سزا ور کئی و رحمت ربکا او میرو بانتیا درمستا خیرن غردا مما یجمعون دا غسنا چی دوی جمع کئی دا اللہ رحمت دیر غردی ردی مال دولت نا ولولا ان يكون الناس ولولا ان يكون الناس او کچری نو دا خبر ان يكون الناس چې شی بخلق امه واحده تولګه یو په کفر باندې الله وی کړه دې خبرې کدا خبر نو چې ټول خلق به کافران شي الله وی ما بس کړیو لجعلنا نخام خا گرزولی بمیو لمی یک فرو بر رحمانی دا پار دا چا چی کفر کئی بر رحمانی پا یو والی دا میرو بان بان سا باندی یا انکار کئی پا کتاب دا میرو بان بان سا باندی اغیلو می گرزولیو سو لی بیوتیم دا پار دا کور نلدوی سقفم من فضا چتونا من فزتن دسپین زرو و معارجا او پونے علیہا یزہرون چی پدی باندی خیجی دوی پوشوی بی اللہ وی کدا خبر انوی چی ٹول خلق با کافران شی کدا خبر انوی نا اللہ وی ما بس کڑیو کم چی کافران دی آگویل دا کورنو چتونو می دسپین زرو جوڑ کڑیو او پونے دا بیم دا سپینو زروی دروازی او کٹونو دا آر سو دا بیم دا سرو زرو جوڑ کرد زکر دا کافر دا پار خوم دا دنیا دا الدنیا سجن المؤمنی والجنت للکافر دنیا سشے دے دا مومن دا پار قید خانہ دا او دا رنگی جنت تے باغ دے دا چا دا پار دا کافر دا پار کافر دا پار خوم دا دنیا دا نا اللہ وی اغلو میار سور کردو پا دنیا کی او کدا خبر انوے چرا خلق بسشی کافران بجی خلقو بیا آگی تا قتل نو بٹول با کافران کی دل نو ویل بیلے کس پین زر دیو سر زر دیو چتون دس پینو زر دیو پونے او دار سر سرو زر دیو دروازی نا اللہ وی دغی وجی نما سو کڑل اگویل میں دار سور نکڑل مخی صورت کی تاثر اس دیو کنا کچری فراخول اللہ رزق دا پانا دا خپلو بندگانو نصبه لبغاو فی الارض کم آیا تو لبغاو فی الارض نخام خا سرکشی بے کڑی و پزما کی ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغاو فی الارض ولیکن ینزل بقدر ما یشاء آیت نمبر 27 در سوره شورا اللہ وی کما خپل بندیان لرزق فراخ کڑی وی نصبه کڑی سرکشی بے کڑے ہو پس مکہ کی نو لیکن مال دولت چی سڑی سر راشی نو بیا سکئی اکثریت سکئی سرکشی کئی نو نشی دیو تماشی دیو شراب دیو کباب دیو یو غلط کار ہو بل غلط کار الا من شاء اللہ زین دازی چی مالم مسرے بیام دا اللہ تابداری ولی بیوتیم او دا پار بیاو تا گو رہے ولولا یکون الناس او کچری نوی دا خبر جشی بخلق ٹولگی یو پا کفر باندی لجعلنا نخامخا گرزولی بومنگا لیمی یکفر بررحمانی دا پار دا غچا چه انکار کئی با کتاب دا میرو بانا بانسا باندی سیشه سقفن چتونا من فزتن دسپین درو ومعارجو کٹونا ومعارجو پونے معارج سا توی پونو توی خوا ومعارجو پونے علیہا یزہرون چه بزی باندی خیجی دوی اللہ وی دا ومیولا دسپین درو جوڑ کردو ولی بیو تیمو دا پار دا کورن لدوی ابوابن دروازی و سرورن او کٹونا علیہا یتکیون چه بزی باندی تکیا وخی دوی و زخرفن او گرزو لبم یو دا دس روزرو اللہ وی دا ومیولا دس جوڑ کردو دس روزرو ومیولا جوڑ کردو و دا سی میں ولی و نکڑل ولی میں و نکڑل زکا چی خلق با بیا ٹول کافران شوئے وے وَإِن كُلُّ ذَلِكَ أَوْ نَدِ حَرِيَو وَإِن كُلُّ ذَلِكَ أَوْ نَدِ حَرِيَو شِزَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا مَگر خَامَخَا سَكَ جُنْدَ دُنْيَا دَا دا سمر شیزو نشی دی سپینزر سرزر لالنو جوائرات دا سشیره مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا سَكَ دَا یو معمولی غنده سَكَ دَا دُنْيَا نو پا سَكَ سُک مڑی گی دیو جنو یو تنظر سمرہ مالیم چی اگوی چی نورم زیاد چی نورم زیاد چی زکا دا سکا دا پسکا سکھ نمڑی گی او تا دی سکی سر از للا گولے دے والآخرت عند ربکا او آخرت پنیز در ربستا والآخرت او آخرت چی دے عند ربکا پنیز در ربستا للمتقین دا پار دا پریزگارانو دے آخرت دا چار پار دے دا پریزگارانو دا پارا دا متقیانو دا پارا کم چی دا اللہ نے یریدون کی خلق دی داغوی که دنیا کی حالت خراب دے او دغرنگی غریبی دا مسکینی دا یا ساتھ دوی لبا اللہ ہر سا چرتا ور کئی آخرت کی بور کئی جنت کی بور کئی نبی علیہ السلام یہ واقعی رہتے ہیں بس خبر ختمو نبی علیہ السلام ہوئے ما مڑا پریز ستڑی شوئے مریم خراب شو زه سبب ختم کوین شو ختمی یو غاسم نه که ختمی دون مې مې ختمول نه ختمی نه ختمی ور کو دی ور کو بسنګ ما ته ګران نه دی آسان دی اوس به پيو منډو وای تاسو بنه پويګي بیا بزړه کې و استاد دې ځان خلاصې پته نشته چې سو وجه ده مبلیل نبی چولی دی او که سو وجه ده نبی له صلوات و سلام یو ځل په پوزی باندې وده دی او چرا پانسې دونو پملا مبارک باندې د پوزی هغه چاپونه پہ جوڑو اگر نشانے پہ جوڑے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولی تو بجڑا شو اے حضرت قیصر و کسرا اگی پہ پاستو پاستو قالینونو تولیانو بندیو دکی گی او منگ دمر کمزوری ہو چی منگ تالی یو وڑو کشان تولیم نشو غستے نبی علیہ السلام با تو فرمائل وی غم مکو عمرہ دا اگی دا پارا دا ہر سا پہ دنیا کی دی زمونگ دا پارا دا ہر سا اللہ مقرر کردی دی پا آخرت کی منگ لبالتا اللہ را کئی کنا تو ولی غم کے نو او هغه بیا همیشه دی نخت میدون کی دی پا دی با فنا رازی خو پا آغی بیا فنا نرازی سوال دا کو چه اللہ اگا آخر خاتمه می خکی اللہ اگا جن می بہتر کی دنیا کار رنگی دنو تیر شو وقتی مراد لم یو ملگیر دا تویل وی دا مال دولت مونگ سا دا مور دا خیر دی نخو ندیر رو ام دی دنیا که مو گٹو لو ام دی که با پاتی شی دے کے منہ کٹو ہم دے کے بپا دی او زبت نا اللہ دے زمون گا جون خست کی ول اخرت عند ربک للمتقین او اخرت چ دے پنیس درب ستا باندے للمتقین د پار د پرہیزگاران دے نور میں انشاء اللہ.